NPO Radio 1. 1 uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Duitsland is een grote Tesla-fabriek weer aangesloten op het elektriciteitsnetwerk. Vorige week kwam de fabriek stil te liggen na een brand in een elektriciteitsmast. De herstelwerkzaamheden zouden nog de hele week duren, maar het werk is nu al afgerond. De brand werd opgeëist door een linksextremistische groep. In de fabriek worden zo'n 1000 auto's per dag geproduceerd. Het is onduidelijk wanneer de productie van Tesla's weer volledig op gang is. Voetbalclub Cambuur krijgt een lening om de bouw van het nieuwe stadion af te ronden. De gemeenteraad van Leeuwarden is akkoord met een bedrag van 6 miljoen euro... dat in 30 jaar terugbetaald moet worden. Zonder de lening kan het nieuwe stadion niet afgebouwd worden. Ook komen plannen voor woningen rondom het stadion in gevaar. De raad heeft volgens Omroep Friesland vooral daarom voor de lening gestemd. Het nieuwe stadion moet volgend voetbalseizoen klaar zijn. In Barneveld zijn ongeveer 100 mensen bijeengekomen op de plek van een motorongeluk waarbij een dode viel. Er zijn bloemen neergelegd en kaarsjes aangestoken. De burgemeester zegt dat het ongeluk waarschijnlijk gebeurde tijdens een illegale straatrace. Demissionair premier Rutte heeft scherpe afstand genomen van een uitspraak van PVV-leider Wilders. Die suggereert dat burgemeester Halsema om politieke redenen niet hard optrad tegen pro-Palestijnse demonstranten in Amsterdam. Volgens Wilders was het een ongekende schande dat de betogers zo dicht bij de ceremonie voor de opening van het Holocaustmuseum konden komen. Rutte neemt het op voor Halsema en zegt dat burgemeesters geen politiek bedrijven als het gaat om het handhaven van de openbare orde. Het weer, vannacht bewolking met regen of motregen. Het is een graad of 6. Morgen blijft het nat, al laat de zon zich in het noordwesten later op de middag wel zien. Het wordt dan 8 tot 11 graden. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Het ego is een bodemloze put. Door iets te doen kun je van binnen veranderen. Met alleen maar denken sta je stil. Hoe dwingender je aandrang om een emotie te volgen, des te zekerder kun je ervan zijn dat je innerlijke kleuter aan de touwtjes trekt en je het beter even kunt parkeren. Om andere mensen te leren kennen moet je beseffen dat niet iedereen is zoals jij. Maar om jezelf te leren kennen moet je beseffen dat je in de basis net zo bent als iedereen. De mens is een zeer intelligent dier dat tot nu toe zijn capaciteiten vooral heeft benut om de aarde uit te wonen. We zijn er gewoon en op een gegeven moment is het afgelopen. Dit is de hartslag van Roos Vonk, hoogleraar sociale psychologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ze doet al jarenlang onderzoek naar zelfkennis en zelfbedrog. En in haar nieuwste boek Mijn Ego Heeft Altijd Gelijk lees ik dat we onszelf continu overschatten, voor de gek houden, dat we aan de lopende band verhalen bedenken om kromme dingen recht te praten. En we denken dat we onszelf goed kennen en dat we heel bewust keuzes maken. Maar we hebben een blinde vlek en we hobbelen maar wat achter de meute aan. Dus hoe weet ik nu zeker of ik haar echt beter leer kennen tijdens het gesprek wat ik nu met haar ga voeren. Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Ja, Roos, fijn dat je er bent. Nou, hoe weet ik dat? Of ik jou nu echt ga leren kennen? Of dat ik met jouw ego aan het praten ben? Zijn daar manieren voor? Ja, de hamvraag in mijn boek is natuurlijk of je jezelf beter leert kennen, hè? Ja. Dus helemaal terug naar mijn eerste boek. Dat ging over de eerste indruk. En dat gaat over een ander leren kennen. Ja, dat weet je natuurlijk nooit. Je moet altijd rekening houden met wat we dan in de psychologie noemen zelfpresentatie. Dus dat mensen zich op een bepaalde manier willen laten zien aan de buitenwereld en niet echt zichzelf laten zien. Wat is dat bij jou? Hoe wil jij jezelf presenteren aan de buitenwereld? Weet je dat? Nou, de meeste mensen zouden dat denk ik niet van mij zeggen. Maar ik denk dat ik toch vaak probeer om aardig te zijn. En ik denk tegelijkertijd dat mensen denken, wat? Probeer jij om aardig te zijn? Want ik ben heel direct. Dus ik ben zelf, afgezien van dat ik vaak denk, shit, ik had toch gewoon meer moeten laten zien wat ik hier echt van vind. Maar ik doe dat denk ik wel meer dan anderen. Ik ben niet goed in verbergen wat ik vind. En ik heb ook wel eens dat ik heb bedacht van nou, ik moet nou een beetje strategisch doen in deze situatie. Heb ik het wel goed bedacht? Maar dan zit ik erin en denk, oh, dat vind ik allemaal veel te moeilijk. Ik ga het gewoon toch zeggen zoals het is. Dus ik ben er niet heel goed in. Maar mijn valkuil is dat ik te aardig ben. En tegelijkertijd zeggen mensen van, nou, je mag jezelf af en toe wel best een beetje meer inhouden. Dus nou, eigenlijk weet ik het gewoon niet. Nee, dus dat klinkt al meteen heel tegenstrijdig. Ja. Toch? Ja, en ik vind dat niet erg. Ik denk dat ik wel een vrij hoge zelfacceptatie heb. Dat is een van de thema's in mijn boeken. Om jezelf te leren kennen, moet je jezelf accepteren. Met al je innerlijke gebreken, je menselijke gebreken, je innerlijke tegenstellingen. Dingen die je misschien niet helemaal snapt waarom ze zijn zoals ze zijn. Als je dat accepteert, kom je tot meer zelfkennis. Omdat je ook niet per se dat afgeronde verhaal hoeft te hebben. En dat je ook erkent van, nou, soms is het zus en soms is het zo. Het is altijd een beetje in beweging. En nou, ik denk dat ik dat zelf wel goed kan. Ja. Ik las in je boek ook dingen die meteen toepasbaar zijn als het gaat om interviewtechnieken. Dat je niet moet vragen naar waarom. Ja, je kunt wel vragen naar waarom, maar dan krijg je het verhaal wat mensen daarover bedacht hebben. Ja. Maar je krijgt niet waarom het echt zo is. Nee, ja. Ja, in de journalistiek zeggen ze ook van ja, de waarom-vraag, dat leidt vaak tot heel weinig. Oh. Of creëert juist afstand. Ja. Waarom dit? Zit ook iets heel beschuldigends in, hè? Ja, waarom kan klinken als een verwijt. Maar zelfs bij een oprechte vraag, mensen weten het zelf niet. Dus je krijgt een bedenksel. Ja. Maar bijvoorbeeld ook, vind ik dan, in interviews, kunt u zichzelf nog in de spiegel aankijken. Ken je die? Oh ja. Dat is ook heel verwijtend. En wat denk je nou? Dat iemand gaat zeggen, ja, nee, eigenlijk niet. Nee. Dus dat is ook, als iemand in de spiegel kijkt, dan ziet hij het beeld wat hij zelf met zijn eigen innerlijke verborgen spindokter heeft geconstrueerd. Dus die zeggen natuurlijk altijd, ja, dat kan ik wel, want ik zie daar een heel integer mens. Want je zegt spindokter en dat is eigenlijk je ego. Nou, dat is niet helemaal hetzelfde. Kijk, je ego is eigenlijk niks anders dan het verlangen om gewaardeerd te worden, erbij te horen, ertoe te doen. En wat we allemaal hebben wel, dat stemmetje van binnen. Van, ik wil dat ik ertoe doe dat, en dat ik goed ben. En ik wil ook liefst wat bijzonderder zijn dan anderen of beter dan anderen. Dat is het ego. En dan heb je die innerlijke spindokter, die werkt eigenlijk in dienst van het ego. Dus die helpt je onbewust. Hè? Dus iedereen die nou luistert, die denkt, dat heb ik niet. En heb je wel, hè? Zie mijn uitspraak die ik voor moest lezen net. Je moet om jezelf te leren kennen, beseffen dat je net zo bent als iedereen. Ja. Dus accepteer dat nou maar. Weet je, net zoals je kan je eigen nieren ook niet zien werken. Maar dat geloof je ook, dat je die hebt. En dat ze net zo werken als die van een ander. En dat is ook met die innerlijke spindokter. Die heb je ook, en dat merk je zelf niet, maar die verzint verhalen waardoor jij er goed op komt te staan. En dat vind je ego dan weer fijn. En ego is dus een bodemloze put. Dus het maakt niet uit hoe we die voeden, die is nooit tevreden. Moet ik het zo zien? Ja, die is tijdelijk tevreden. Hè, dus dan Ik heb in mijn boek het voorbeeld gegeven van een man die coachte, die in zijn organisatie steeds hoger opklom. En dan ging die naar een nieuw kantoor als hij een nieuwe functie kreeg. En dan ging die in zijn nieuwe kantoor achteroverleunen, benen op het bureau. En dan ging die de plafondplaten tellen. Dus net als hier kon je dan aan die plafondplaten zien hoeveel vierkante meter hij had. En dan ging die tellen en dan was hij helemaal blij. Wow, 24 vierkante meter. En dan was dat ego blij. Ik heb een grotere kamer dan die. Maar ja, dat is nooit over. Dan op een gegeven moment wil je weer een nog grotere kamer. Of dan ontdek je iemand anders verdient meer dan jij. Of mag meer verre reizen maken, weet ik veel. Als je zo werkt, dan komt er altijd weer een moment. Het werkt als een soort verslaving. Je wil je shotje hebben. En dan denk je, als ik mijn shotje nou heb, dan ben ik tevreden. Maar dat is altijd tijdelijk. En dan wil je weer meer. En dat is die bodemloze put. Want nou ja, je bent nu in Hilversum, op het Mediapark, Commissie van Rijn. Er zijn veel ego's hier in de mediawereld. Denk je dat dat ook echt de reden is dat er grensoverschrijdend gedrag plaatsvindt? Het ego? Nou, kijk, ik vind, voordat je gaat verklaren waarom dat nu in Hilversum zo speelt, moet je eerst weten, gebeurt het hier vaker dan op andere plaatsen? Weet je, dus als wetenschapper, dat heb ik best wel vaak. Dat journalisten mij bellen van, er zijn tegenwoordig veel meer coaches. Hoe verklaart u dat? Oh ja. En dan zeg ik van, zijn er nou echt wel meer coaches? Ik noem dat even als voorbeeld. Ja, want er hebben zich veel meer mensen ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. En dan zeg ik, ja, maar na corona kwamen er sowieso veel meer mensen die een eigen bedrijf begonnen. Dus voordat we het gaan verklaren, moeten we eerst weten of het zo is. He, dat is de wetenschapper in mij die zegt van, nou, weet je nou dat het hier vaker gebeurt dan in andere organisaties? Of hier is het misschien zichtbaarder. Het zou kunnen zijn dat het vaker gebeurt, maar ik denk ook dat het overal gebeurt waar machtsverschillen zijn en waar een cultuur bestaat van, laat hem nou maar, hè, dus wat we hebben gezien bij De Wereld Draait Door, dat je het goudhaantje niet van zijn plek wil verstoten. Nou, laat hem nou maar. En dat werkt als een hellend vlak. Hè. Dat begint, denk ik, ik ben er natuurlijk niet bij geweest, maar het lijkt mij, dat begint met een kleine uitbarsting of een kleine grensoverschrijdende gedraging. En dan zeggen mensen, ja, het is ook weer niet zo belangrijk om er nou een big deal van te maken. En hij is de grote ster, dus laat hem maar. En dan krijgt hij ook geen signaal van, dit kan eigenlijk niet. Dus niemand wordt gecorrigeerd en dan komt de volgende. En dan, omdat je die vorige hebt geaccepteerd, is de drempel alweer kleiner, hoger om er iets van te zeggen. Mm-hmm. Dus zo ga je op een hellend vlak steeds verder. En dan, dat kan volgens mij overal gebeuren waar machtsverschillen zijn en mensen tegen over de machtigen zeggen, laat hem nou maar. Dus dat ego is iets wat we heel erg in de gaten moeten houden. Ja. Moet ik het zo zien? Ja. Maar wat is er goed aan ons ego? Waarom hebben we eigenlijk zo'n ego? Nou, dat heeft te maken met de oorsprong die ik ook beschrijf in mijn boek. Van waar komt het vandaan? Het is deel van onze instincten die we ooit nodig hebben gehad om te overleven als soort. En het ego is eigenlijk niks anders dan een soort metertje wat aangeeft of je goed valt in de groep om je heen, in de gemeenschap of de groep waar je lid van bent. En dat was ooit van overlevingswaarde, omdat mensen in groepen moesten samenwerken om te overleven en zich voort te planten. Dus als er ooit mensen waren die zeiden, nou, het kan me eigenlijk helemaal niks schelen wat ze van me denken en ik doe waar ik zin in heb, die moesten in hun eentje overleven. Dat konden ze nog wel een tijdje, maar ze vonden geen partner om zich voor te planten. Dus wij zijn met z'n allen het nageslacht van mensen die dat belangrijk vonden. En die dus een slecht gevoel krijgen op het moment dat je voelt van, ik hoor er niet bij, ze vinden me niet leuk, of ze vinden me stom, ze waarderen me niet. Dat geeft ons allemaal een slecht gevoel. En dan gaan er in je allemaal alarmbellen rinkelen van, ik moet dat weer goed zien te maken. En in eerste instantie doe je dat door te proberen om weer in de smaak te vallen. Hè? Dus bijvoorbeeld please, aardig zijn of meebewegen. Van als ze denken, hé, wat doe jij nou raar? Oh, sorry, ik moet me weer even in de groep voegen. Ik moet meebewegen. Want dat is het grote succes van de mens als soort, is dat we heel goed kunnen samenwerken, ons gedrag op elkaar afstemmen en invoegen in de groep. Ja, en dat is nu onze grote valkuil aan het worden natuurlijk. Met zoiets van grensoverschrijdend gedrag zie je het ook. Van, nou, ik zeg maar niks, want dan val ik buiten de groep. Dan ben ik de partypoeper en dat doet pijn. En dat doet ook echt pijn, hè. In ons brein raakt dat onze pijncentra. Dus, maar de functie van het ego is dat je rekening houdt met wat anderen van je vinden. Dat je daardoor je aanpast, rekening houdt met elkaars gevoelens, af en toe jezelf, je eigen belang opzij zet voor de groep. Dat is natuurlijk allemaal heel goed voor samenwerking met anderen. En dat hoort bij het wezen van de mens. En we zijn daar dus in doorgeslagen eigenlijk? Nou, kun je dat zeggen? Dat zou ik niet zeggen. Ik zou zeggen dat we te veel uit het oog zijn verloren. Juist dat we groepsdieren zijn. Dus het grote probleem nu, vind ik, in onze samenleving, is dat we denken dat we onze keuzes onafhankelijk en autonoom maken. Wat helemaal niet waar is. We zijn echte groepsdieren. En we zien onszelf als autonoom. Dat is weer zo'n verhaaltje van die spindokter, van kijk, mij is onafhankelijk zijn. Maar in de basis zijn we gewoon groepsdieren die meebewegen met de rest en hun mond niet open te doen, niet open durven te doen als iemand over de schreef gaat. Dus we overschatten onszelf. Absoluut, ja. Het gevaar van die overschatting, van die zelfoverschatting, is dat we niet aan de bel trekken als we zien probeer het even te relateren aan het grensoverschrijdende gedrag. Dus dat... Ja, dat we denken, wat er gebeurt, en dat is ook uit onderzoek gebleken, is dat mensen zich niet uitspreken. Hè? Bijvoorbeeld vrouwen die het belangrijk vinden om zich uit te spreken bij seksueel grensoverschrijdend gedrag of seksistische opmerkingen, die doen het niet als het puntje bij. Ze denken van zichzelf dat ze het wel gaan doen, maar als ze in de situatie komen, doen ze het niet. En dan zeggen ze achteraf, ja, maar het was ook niet erg genoeg om er iets van te zeggen. Dus dat is die spindokter. Die spindokter zegt niet, jij lafbek, je had gewoon je mond open moeten trekken. Die zegt, ja, maar in dit geval kon het eigenlijk, zou het te ver gaan om er iets van te zeggen. Dus je rechtvaardigt het voor jezelf. Ja. Je gaat zelf geloven in je eigen rechtvaardiging. En dan kom je op dat hellende vlak. Maar een belangrijk punt in mijn boek, het laatste hoofdstuk gaat over het ego van de mens als soort, is dat we dit ook doen als samenleving en als soort. Dus dat we ook niet onszelf corrigeren met alles wat we nu hebben aangericht in de wereld, met klimaat, biodiversiteit, uitsterven van soorten. Degenen die zich daar nu over uitspreken zijn ook weer de partypoepers, die vaak niet worden geaccepteerd door de powers that be. En hierin corrigeren we onszelf ook niet. En zeggen we, als je bijvoorbeeld tegen mensen zegt, we zouden eigenlijk minder vlees moeten eten. En al die mensen die vlees eten, we weten dat dat slecht is voor, dat het dierenwelzijn schaadt, dat het slecht voor het klimaat, voor biodiversiteit, voor voedsel in de derde wereld, landgebruik, water, alles. En we blijven het doen. En als er dan ergens een campagne komt van minder vlees, dan zeggen mensen, nou, ik maak toch mooi wel even mijn eigen keus. Hè? Dan komt die eigen keus weer, ik trek me er niks van aan. Maar het is geen eigen keuze, want we doen het omdat het in onze cultuur zit. Omdat we het altijd al zo hebben gedaan. En we bewegen mee met de groep. En we willen ook niet lastig zijn als we bij iemand komen eten, dat we zeggen, ja, maar ik wil eigenlijk iets anders. He, dus dat is weer dat meebewegen met de groep of met de hele samenleving of de tradities of wat het ook is. En dan vinden dat je heel onafhankelijk bent. Want je laat je niet beïnvloeden door die stomme vegetariërs. En wanneer heb jij dat bij jezelf? Wanneer beweeg jij mee met de groep? Dat je denkt van, nou, ik zou hier eigenlijk wat autonomer moeten opereren? Nou, eerlijk gezegd heb ik dat niet zo vaak. Ik denk dat als je zou vragen aan de mensen om mij heen. Ik weet nog dat ik een hele tijd geleden was ik op vakantie met een groepsreis. En dan stel ik me daar wel op in, want ik ben echt een eigenheimer. Maar ik stel me erop in van, ik ben in een groep, ik moet me aanpassen. Dus ik vind dan ook dat ik dat doe. En toen, de laatste dag, vroeg ik aan de leidster van de groep van, wat gaan we morgen doen? En toen schetste ze het programma. En toen zei ik, morgenmiddag kunnen we dan doen waar we zin in hebben. En toen begon iedereen te lachen. Toen keek ik zo van, hoezo, wat heb ik nou voor grappigs gezegd? En toen zei een van die man, is er één moment geweest tijdens deze vakantie dat jij niet deed waar je zin in had? Jij het gevoel had van, ik ben heel erg aan het meebewegen. Ik vond mezelf heel erg coöperatief. En het was ook leuk, want het gebeurde in een goede sfeer, weet je. Het was niet afkeurend, dus ik kon het makkelijk accepteren. Het was op een grappige manier. Maar ik vond het ook wel confronterend, dat ik dacht, hè, hoezo dan? Ik loop me de hele tijd aan te passen. Dus ja. Ik dacht, weet je, en ik ben ook wel diegene die het niet vervelend vindt om de partypoeper te zijn. Ik vind het ook niet leuk. He, dus het is niet zo dat ik er naar uitkijk. Maar iemand moet het doen. Ik verdraag het. Ik heb wel een sterk gevoel van een missie. Als iets niet klopt, moet je het zeggen. En dan zit iedereen naar zijn schoenpunten te kijken van, ik ben er niet. Maar ik hou vol. Ik heb mezelf dat, en ik heb daar ook over geschreven in mijn boek, in het nieuwe boek, maar ook in Je bent wat je doet. Van, als je verder wil komen, moet je af en toe dat ongemak aandurven gaan. Van, nou valt er een pijnlijke stilte. Door wat ik heb gezegd, dan ga ik gewoon eens achterover leunen en kijken wat er gebeurt. Een echt gesprek op het ritme van je leven met Mischa Blok. En mijn gast is Roos Vonk en dit zijn enkele reacties die je krijgt op social media. Verhelderende, confronterende en goed leesbare page-turner die je nog een tweede keer wilt lezen. Dit boek zou verplichte kost moeten zijn op de middelbare school. Een zeldzaam domme titel. Een mens is nooit zijn gedrag, maar vertoont zijn gedrag. Zoals ik het boek las, kreeg ik het gevoel dat als ik het op zou volgen, ik zou eindigen met een burn-out. Ik denk dat balans belangrijk is en dat is niet wat ik uit dit boek haalde. Roos Vonk vergelijkt veehouderij al jaren met Holocaust. Mijn ego heeft altijd gelijk is een boek met een solide wetenschappelijke basis dat door de vele anekdotes uit Vonks coachpraktijk en haar eigen leven heerlijk wegleest. Hashtag Roos Vonk. Ja, tot zover enkele reacties op social media. In je boek zeg je ook van nou, om erbij te willen horen willen mensen een goede vertegenwoordiger zijn van de opvattingen in hun groep. En het standpunt wordt extremer, juist omdat ze het met elkaar erover hebben. Vond ik heel, heel verhelderend als je met die blik naar zoiets als X gaat kijken. Mm-hmm. Want daar zie je het gebeuren, dat mensen steeds extremer worden. Ja, dat heeft natuurlijk ook te maken met dat ze in hun filterbubbels steeds verder daarin gezogen worden. Hè? Daar heeft het ook mee te maken. Maar het is ook een verschijnsel, hè, wat in de psychologie al heel lang bekend staat als groepspolarisatie. Dat is niet de polarisatie waar we het nu over hebben in de samenleving, maar gewoon dat als je met een groep ergens over praat, dat de hele groep extremer wordt in de richting waarin ze toch al gingen. He, dus dat is polariseren. Je gaat naar de extreme toe, want je hebt al een bepaalde neiging. Je gaat er met elkaar over praten en dan wordt die neiging versterkt. Dat komt doordat je selectief informatie uitwisselt. Maar ook weer omdat je bij die groep wilt horen en je wilt laten zien, ik ben een goed groepslid, dus ik ga het standpunt van de groep goed verwoorden. En hoe sterker ik dat verwoord, hoe beter groepslid ik ben. En daarin trekken ze elkaar dan allemaal de extreme kant op. En dat zie je inderdaad op Twitter ook. Plus op Twitter en sowieso op heel internet, ook op YouTube, word je natuurlijk ook die fuik ingezogen, hè, waarin je steeds extremere versies krijgt van wat je zelf al leuk vond. Er is ook één opmerking, hè, van Roos Vonk vergelijkt veehouderij al jaren met de Holocaust. Dat was van Caroline van der Plas, naar aanleiding van een opinieartikel in NRC 2017. Mm-hmm. Waarin je de dieren in de veehouderij vergeleek met de Holocaust, met concentratiekampen. Ja, de industrie vergeleek ik met de Holocaust, ja. Er kwam veel kritiek op. Frits Barend die stuurde een ingezonden brief. En je werd ook op je vingers getikt door de universiteit. Uiteindelijk. Ja, het was, mensen zeggen wel eens van die Vonk die heeft de ene na de andere berisping gehad. Dat is zo onderhand, vind ik dat ook prima hoor, als ze dat denken. Maar het was geen officiële berisping. Maar het was wel zo dat de universiteit vond dat ze iets moesten doen. Ik vond het een beetje laf, heb ik ook tegen ze gezegd. Want ik had een stuk geschreven en ik merkte wel dat het, ik moet zeggen, ik had niet gedacht dat het zo controversieel was dat ik die vergelijking maakte. Want ik had wel heel duidelijk benoemd van, ik vergelijk niet Joden met varkens, hè, zoals Frits Barend zei. Ik vergelijk de industrie en de manier waarop het, die massale geïndustrialiseerde werkwijze en dat totale disrespect voor het leven en de gevoelens van die dieren, dat vergelijk ik met de Holocaust. Goed, dat was toch veel controversiëler dan ik had gedacht. Maar in eerste instantie deed de universiteit niks. Het was pas 2 weken later, toen onder andere toen die brief van Frits Barend kwam, van ik vind dat de universiteit Vonk op het matje moet roepen. Toen kwamen ze ineens in actie. Dat vond ik niet deugen. Dat ze, weet je, als je vindt dat iets niet kan, dan vind je het en dan kan je het meteen zeggen. Los van hoe anderen reageren. Dus het was een beetje een soort damage control. Van ja, nou moeten we wel wat zeggen in de richting van de media. He, dus dat heb ik toen ook gezegd. Ik moest toen langskomen om mijn boete te doen. En ik heb gewoon voet bij stuk gehouden. Want, je moest sorry zeggen? Moest ik sorry zeggen? Nee. Eerlijk gezegd ben ik vergeten wat ik moest doen. Maar ik heb wel een brief geschreven nog naar NRC van, het was niet mijn bedoeling dat het zoveel, dat het gekwetste gevoelens zou losmaken. Want ik had gewoon wel een boodschap met dat stuk, hè, dat opiniestuk. Ik had ook niet verwacht dat als kop erboven zou staan, veeindustrie is Holocaust. Dat vond ik eigenlijk al niet zo leuk, want daar, ik wilde mensen eerst meenemen in de gedachten en dan pas die vergelijking trekken. En dus door die kop werd het ook wel wat sensationeler. Maar het was helemaal niet mijn bedoeling dat het hierover zou gaan, weet je, dat het weer over mij ging. Maar ik wilde mensen meenemen in, van, op deze manier kun je er naar kijken, dat waar we mee bezig zijn, Het deugt gewoon niet. En dat vind ik nog steeds, het deugt niet. En we doen het alleen maar omdat we het altijd al hebben gedaan. Dus weer die stommigheid. Want als je nu als marsmannetje even zou kijken naar de aarde, zou je zeggen, nou, we hebben daar een industrie die zorgt ervoor dat dieren massaal verschrikkelijk lijden, omdat hun natuurlijke gedrag op alle mogelijke manieren wordt beperkt. Ze zijn gereduceerd tot dingen. Het leidt tot grote broeikasgassenuitstoot. Het leidt tot in Nederland en omgeving tot stikstof, tot grote aantasting van de biodiversiteit. Het haalt voedsel en land weg van de derde wereld, waardoor ze daar honger hebben. Het concurreert kleine boeren weg in die landen. Het is niet gezond. Mensen eten er te veel van dierlijke eiwitten. Dus het is ook niet goed voor hun gezondheid. Er zijn alternatieven. Je kunt gewoon rechtstreeks die planten eten in plaats van eerst die planten aan de dieren geven en dan het dier eten. Zou je er echt nog aan beginnen als je dit allemaal wist? Nee, natuurlijk. Ik zit nu toch wel weer naar de voorzitter van Wakker Dier te luisteren. Die je ooit was. Nou ja, ik was natuurlijk niet zomaar voorzitter van Wakker Dier. Omdat ik dit vind. Ik vond het al van kind af aan. Zodra ik ontdekte dat een stuk vlees op je bord, dat een dier was, wilde ik het niet meer hebben. Het klopt gewoon niet. Hoe vind je het om dat te combineren met jouw wetenschapper zijn? Dit activisme? Nou, ik ben als wetenschapper geen activist. Dus ik doe de laatste jaren wel onderzoek naar dit onderwerp, mede onder invloed van mijn studenten. Want studenten zijn veel meer in geïnteresseerd geraakt. Die zijn veel meer bezig met duurzaamheid. En kijk, onder onze studenten, ik geef nu een cursus in de honors traject. Dus honors, dat zijn zeg maar de betere studenten die een zwaarder traject doen. Daarvan is 3/4 vegetariër. Dus dat is al heel anders dan in de samenleving. En die zijn er ook mee bezig. Van wij willen onderzoek doen naar dingen van hoe maken we de wereld beter. Maar kun je dat onderscheid heel makkelijk zo maken tussen wetenschap en activisme bij jezelf? Want dat loopt ook door elkaar heen, toch? Tuurlijk. Je kan niet je eigen gevoelens opzij zetten. Het voordeel van wetenschap is dat je een heleboel checks en balances hebt. Dus als ik een onderzoek bedenk, dan bespreek ik, wij hebben een wekelijks onderzoeksoverleg met collega's, dan bespreek ik het met mijn collega's. Wat vinden jullie van? Ik wil het zo aanpakken. Dan krijg je kritiek van je collega's, van dat moet je zo doen. En dan gedurende het hele proces kijken je collega's mee. Ja. En je moet je ook houden aan wetenschappelijke procedures. En die zijn enorm verbeterd in de afgelopen 10, 15 jaar. Dus daar ben ik niet zo bezorgd over. En als wetenschapper ben ik andere dingen aan het doen dan als ik een opiniestuk schrijf in de NRC of de Volkskrant, wat ik wel eens doe, dan schrijf ik mijn mening. Dat heet opinie. Ja. En als wetenschapper kan je niet zo'n stuk schrijven van de vee-industrie is vergelijkbaar met de Holocaust. Ja. Maar als je zeg maar kijkt naar waar we het eerder over hadden, de blinde vlek, hè, van ander incident was 2011. Hè, dat je onderzoek over vleeseters asociale en egoïstische zouden zijn dan niet vleeseters. Gebaseerd onder andere op het werk van Diederik Stapel. Ja, dat was niet mijn onderzoek. Nee. Het was het onderzoek wat ik had het idee aangeleverd en Diederik had het uitgevoerd, dacht ik toen tenminste. Ja. Terwijl achteraf bleek dat hij die data gefaked had. Ja. En dat is achteraf is het een heel mooi staaltje selectief denken van mij geweest. Want toen dat onderzoek naar buiten kwam, kwam er heel veel kritiek op. Toen zei ik in eerste instantie, want ik was volkomen in het vertrouwen dat die data klopte. Dus ik zei, haha, die mensen, ik heb Diederik nog een mailtje gestuurd van, nou, zie je nou, dan heb je dit weer. Want mensen houden niet van conclusies die tegen hun voorkeur ingaan. En dat zie je altijd, dat mensen een onderzoeksresultaat wat ze niet aanstaat, dan gaan ze heel kritisch van dat onderzoek deugt niet. Dus mijn eerste reactie was dat de vertekening bij die mensen zat, dat ze zo kritisch waren omdat ze het resultaat niet leuk vonden. En later bleek dus dat de vertekening bij mijzelf zat, want hij had al die data verzonnen en ik was veel te goedgelovig geweest. Dus omdat het mij goed uitkwam, had ik die conclusies gewoon geaccepteerd zonder daar kritisch naar te kijken. En misschien had ik wel destijds, had ik misschien als de conclusies anders waren geweest, had ik misschien wel veel kritischer gekeken van heb je het wel goed gedaan? Dus dat was een typisch menselijke vertekening waar ik aan ten prooi was. Want is dat niet in het algemeen het risico van dat als je als wetenschapper heel duidelijk een bepaalde mening of standpunt over iets hebt, ja, dat daar dan toch een blinde vlek kan zitten. Tuurlijk, want je bent als wetenschapper ook maar een mens. Dus ja, je hebt die blinde vlekken ook. Die fraude van Stapel, dat viel samen met een andere ontwikkeling in het vakgebied, waar een artikel van twee wetenschappers, wat heel veel invloed had, wat ging over dat we te weinig kritisch kijken naar onze werkwijze op het moment dat de data onze hypothese bevestigen. He, dus dat je makkelijker zegt, als het goed uitkomt, dan accepteer je het. En als het niet uitkomt zoals je wilde, dan ga je alles nog eens een keer analyseren van, heb ik echt wel goed gekeken? En doordat je dat op die manier doet, veroorzaakt ook een systematische vertekening. Nou, dus dat artikel had heel veel invloed. Plus die fraude van Stapel. Hè, dat dus, ze zijn hele proefschriften geschreven over zijn verzonnen data. En dus dat wil je natuurlijk ook niet meer. Want dit persbericht was eigenlijk nog maar een kleinigheidje vergeleken met wat er verder allemaal was gebeurd. Dus sindsdien zijn de procedures heel erg veranderd. Dus het is nu allemaal veel beter georganiseerd binnen de sociale psychologie. Daar durf ik mijn handen wel voor in het vuur te steken. Dat wij dat nou beter doen dan veel andere vakgebieden, omdat we ook geleerd hebben van die ervaringen. En dat je dus van tevoren moet specificeren van, dit zijn mijn hypotheses, zo ga ik de gegevens verzamelen, zo ga ik het analyseren, ik ga deze analyses gebruiken. Dus als het niet uitkomt, ga ik niet nog eens een keer een andere analyse proberen. En dus daarin denk ik wel dat de wetenschap echt de meest betrouwbare bron van informatie levert, juist door al die checks en balances om die blinde vlek op te vangen. Ja. Want je zou ook kunnen denken van, nou, ik heb dit standpunt als wetenschapper, laat ik dan alle onderwerpen, alle thema's die daaraan geleerd zijn, aan de veehouderij, aan de bio-industrie, laat ik die links liggen, want dan neem ik dat risico niet. Ja, dat heb ik ook gedaan in die jaren na die Stapelzaak. En dat was trouwens het eerste onderzoek wat ik ooit deed over dit onderwerp. En dat liep dus gelijk fout. Of ik deed dat onderzoek niet eens. Ik had alleen het idee ingebracht. Ik heb heel lang dat onderwerp niet bestudeerd. Maar ik heb wel op zeker moment, mede onder invloed van studenten die daarin geïnteresseerd zijn, en ook van mezelf, want ik deed onderzoek naar het ego en naar zelfbescherming en zelfverheffing en weerstand. Hè, want ik vind dat een fascinerend verschijnsel, dat mensen bepaalde feedback over zichzelf, dat het gewoon niet accepteren. Er zijn onderzoeken waaruit blijkt dat mensen echt agressief worden, proberen een ander te schaden als ze negatieve feedback krijgen. En we kennen denk ik ook allemaal wel dat verschijnsel dat je iets tegen iemand zegt wat aan het ego raakt, dat de deur echt dicht gaat, dat je denkt, ik kom er niet doorheen. Dat vind ik een heel fascinerend verschijnsel. En ik deed onderzoek binnen onze masteropleiding gedragsverandering naar weerstand tegen verandering. He, dus als je mensen probeert gedrag te laten veranderen over wat voor onderwerp dan ook, dat roept ook weerstand op, dat willen ze niet. En zo kom je toch heel vaak uit bij vlees, en toen eten, dacht klimaat. Ik, ja, vlees is, want vlees is zo mooi, omdat het roept weerstand op, omdat mensen zich er ook vaak mee vereenzelvigen. He, vlees heeft ook met het ego van de mensheid te maken. Wij als soort staan bovenaan de voedselketen, dus het onderstreept onze superieure status. En daarom houden mensen er ook niet van als je mensen met dieren vergelijkt, denk ik. En dus het is op zoveel manieren relevant voor waar mijn interesse ligt. En het is een belangrijk onderwerp. Ja, dus het lag toch best in de lijn dat ik dit onderzoek ging doen. Maar ik doe dat ik snap dat mensen denken activistisch onderzoek, maar dat is absoluut niet zo. Dus het is gewoon net onderzoek als alle anderen, alleen het gaat over dit onderwerp. En natuurlijk heb je een vraag. Het is bijvoorbeeld, je wilt bijvoorbeeld weten van, hoe zou je de boodschap over vlees nou zo kunnen brengen dat mensen overtuigd raken van, minder vlees is goed. Ja, en dan zou je kunnen zeggen van, maar dan moet je ook vragen, als je onpartijdig bent, moet je ook vragen, hoe kan je zorgen dat mensen meer vlees gaan eten? Dan ben je onpartijdig. Dat vind ik dan dus te ver gaan. Want, en bij andere onderwerpen, stel dat het gaat over seksdiscriminatie, wat kan je doen om te zorgen dat vrouwen niet meer worden gediscrimineerd op de werkvloer? En dan wil je ook niet dat het andersom dan wordt gebruikt. Dan zeg je toch ook niet, hé, je bent activistisch bezig, je moet ook zorgen, hoe kan je zorgen dat je discriminatie bevordert? Dat doe je ook niet. Dus waarom wordt dat aan mij dan wel gevraagd en niet aan iemand die zegt, ik wil tegen discriminatie van vrouwen, of ik wil misbruik van kinderen wil ik oplossen en daar doe ik onderzoek over, dan vraag je dat ook niet. Heb je wel eens gebruikt gevoeld als wetenschapper dat je dacht van, oh, hoezo gaat die groep er nu met mijn bevindingen vandoor? Nee, want mijn resultaten gaan alleen maar over hoe krijg je, in dit geval, als het gaat over minder vlees eten, hoe kan je zorgen dat mensen minder vlees eten? Ik heb nooit onderzocht hoe je kan zorgen hoe ze meer vlees eten. Dat hoeft ook niet. Het is niet zo dat, dat dan de vleesindustrie het gewoon kan omkeren. Van nou, dan kunnen wij het gewoon omkeren. Nee, en dan weet nee, je precies nee, hoe het nee, wel nee, moet. Zo is het niet. Nee, nee. Come on now and meet everybody. Ja, het geluid van je jeugd. Ik heb het zelf nooit gezien, maar het is de Partridge Family. Wat vond je hier zo leuk aan als kind? Nou, dit is nog, dat moet ik gewoon zeggen als kenner. Dit is nog van de eerste serie, het eerste seizoen, toen David Cassidy nog niet zelf zong. Dat hoor ik meteen. Oh ja, oh, je bent echt een kenner, ja. Want hij was acteur en hij kwam in de serie als acteur. Hij speelde de oudste zoon in die familie, muzikale familie, die samen liedjes zongen. En in het eerste seizoen deed een professionele zanger deed zijn stem. En later ontdekten ze dat hij zelf kon zingen. En toen is hij er ook zingend ingekomen. En toen dat op tv was, toen was ik 11 of 12. En toen had ik al heel snel besloten dat ik verliefd was op David Cassidy. Ja? En dat werd een jarenlang mijn grote liefde. Wat en vond je zo geweldig aan hem dan? Ik vond zijn stem heel mooi. En het was een beetje zwoel. Mijn vader zei altijd, dat is toch die jongen die zo hijgt? Hij had een liedje waarbij hij ook een beetje zo praatte. En dat deed hij... Oh, dat vond ik zo geweldig. Dus eigenlijk was hij jouw eerste grote liefde? Hij was mijn eerste liefde en toen het begon, toen was ik 11. Dus toen was ik echt nog een klein meisje. Ik spaarde alles wat er was. Want weet je, was toen nog geen internet of video of zo. Dus je had alleen Topop en de Partridge Family en alle bladen waar die in stond. En hij stond wel echt overal in, want het was echt een hype. Zijn fanclub had meer leden dan de Beatles en Elvis bij elkaar ooit hadden gehad. Dat kan je nagaan. Maar er stond een keer een hele grote poster van hem waar die gitaar zat spelen op het strand. En toen schrok ik me dood toen ik zag dat hij behaarde benen had. Dat vond ik heel... Want ik was nog zo klein, ik had dat nog nooit gezien. Dus ik dacht, oeh, dat vond ik echt heel eng. De ontluiking van mijn seksuele gevoelens vond plaats gedurende die verliefdheid die 3 jaar duurde. Dus later vond ik dat natuurlijk alleen maar waanzinnig spannend allemaal. En toen kwamen er ook foto's waar hij helemaal met ontbloot bovenlijf heeft hij in de Rolling Stone gestaan. Helemaal tot tergend dicht bij het kruis was die foto genomen. Nou, daar werd schande van gesproken, maar voor ons was het natuurlijk smullen. En wat voor meisje was je verder? Want in je boek beschrijf je ook van kinderen ontwikkelen strategieën, mm-hmm, om aardig gevonden te worden, ja, om bij de groep te horen. Wat was jouw strategie? Ik was altijd de beste van de klas. Dus ze noemden mij Roosbolleboos. Ik was goed op school en dat ging vanzelf. Daar hoefde ik hoefde niet heel hard te werken. Maar dat was wel een strategie. En ik was later ook wel in de 5e klasse. Dus toen ik 11 was, 10 of 11, was ik ook wel het meisje waar de jongens altijd achteraan zaten. Van, wil je verkering met me? Dus ik was ook een heel koket meisje. Ik was altijd wel aan het tutten met spulletjes en zo. Dus oh ja, ik was... En je had door dat als je lachte om grappen van jongens, dat ze dat ja, leuk dat vonden? Ja, dat staat ook in mijn boek, ja, dat ik lachte om hun grapjes. En ik was koket, ik was altijd met mijn uiterlijk wel bezig. En ik was ook slim, dus ik was het allemaal. Maar, en ik werd ook... ik had een strijd met een ander meisje in de 5e klas. Die wilde ook het populairste meisje zijn. En door dat lachen om die grapjes van die jongens heb ik toen gewoon gewonnen. Want dat vonden ze leuk. Maar toen in de 6e klas, toen kwam David Cassidy. En toen interesseerde het me helemaal geen fluit meer. Dus toen was ik helemaal niet... Ik vond die grapjes stom. En ik was heel ondernemend. Want toen ging ik een fanclub oprichten toen ik in de 6e. Toen was ik 12. En mijn vader heeft me geholpen, want die had een kantoor en die had een stencilmachine. Ja, het is allemaal nog heel, dus even voor de oudere generatie. Dus dan konden we op zijn stencilmachine konden we het fanclubblad vermenigvuldigen. Dus ik maakte een fanclubblad en weet je, mijn ouders vonden het goed, want ik ging toen ja, ondernemen. Dus ik moest gaan bedenken van hoeveel contributie moeten ze betalen, zodat ik de portokosten van het versturen van dat blaadje terugverdien. En ik ging brieven schrijven met Australië en Amerika, met andere fanclubs. En dus ik leerde daar heel veel van. En heb je hem ontmoet? Nee, want toen kwam hij naar Nederland om zijn nieuwe plaat te promoten. Maar toen moest ik mee op vakantie van mijn ouders. Oh, want we hadden het al geboekt. Het was een drama. Het was echt een heel groot drama. En ondertussen had ik die fanclub weg moeten doen aan een vriendin. Want ik deed niks meer op school. He, dus ik ging eerst naar 1 gymnasium, toen ging ik naar 2 Atheneum, toen ging ik naar 3 HAVO en toen bleef ik zitten. Door die man met die harige benen? Ja, eerst door die man en toen door andere mannen. En wat toen zei mijn moeder, je moet een echte jongen ontmoeten, dat is veel leuker. Nou, dat was helemaal niet zo. Maar omdat ik die fanclub had weggedaan aan een vriendin en ik moest mee op vakantie, ondertussen konden die vriendinnen, die konden daar, toen hij in Nederland kwam bij Topop, konden ze zeggen, wij zijn van de fanclub. En toen mochten ze hem een handje geven. Och. Ja, dat was verschrikkelijk. Ja, oh, dat kan ik me helemaal voorstellen. Ja. Nou ja, dan is het een klein bruggetje naar je wankelmoment. Ja, dat was niet mijn wankelmoment. Dit was niet jouw wankelmoment, een ander wankelmoment. Want ik vraag mijn gasten altijd, wat is jouw wankelplaat? Een nummer wat doet denken aan een moment in je leven dat het wankelde. En je zei, een mooie dag, van Bluff. Waarom die muziek? Nou, begin jaren 0, 2000, 2001 zo'n beetje. Dat zou ik dan mijn wankelmoment noemen. Mijn relatie was uit. Ik was 39. Ik had wel een beetje erop aangestuurd dat het uit zou gaan. Want ik dacht, dit is niet voor altijd. En mijn uiterste verkoopdatum komt nou wel een beetje in beeld. Dus ik moet nou nog wel snel even de man voor altijd zien te vinden. Oh ja. En toen dacht ik dat ik die gevonden had. Maar hij had een persoonlijkheidsprobleem. Maar dat wist ik toen nog niet. En ik had me helemaal verslingerd aan die man. Dus ik zou hem hebben. En ja, eigenlijk, als ik er nou op terugkijk, denk ik, het was gewoon een obsessie. Ik kon het niet loslaten. En het ging gewoon niet, omdat hij een probleem had. He, wat ik later in mijn leven heb geleerd, bij een droge bron kan je geen water halen. Dat had ik toen nog niet in de gaten. Ik dacht, als ik maar lang genoeg bij die bron blijf staan en alles uit de kast halen wat ik heb, dan komt het wel goed. Ja, en dat heeft nou toch wel echt een jaar van mijn leven in beslag genomen. En dat is dan zo'n tijd, ik denk dat iedereen die wel eens door een dal is gegaan dat wel weet, dan heb je altijd liedjes die je heel diep raken en een hele diepe lading voor je krijgen. Dit is er dan één van. De zon, het zand, de hitte. En de droogte en de leegte van dit hier. De hemel en de aarde, de wijdheid van het land en de wijsheid van één man. Dat is genoeg. Waar ik op wacht, morgen blijft het nacht. Ik overdacht mijn zorgen en de wereld. En alle keren dat ik wakker lag, ik besloot, wat een mooie dag, wat een mooie dag. De grond, het gras, de wegen naar de horizon. Tijd is hier de ruimte, de diepte hier is wild. De onzin en de noodzaak, ze naderen de grens. De liefde van één. mij genoeg. Er is niets waar ik op wacht. Morgen blijft het nacht. Ik overdacht me zorgen en de wereld. En alle keren dat ik wakker lag, ik besloot wat een mooie. Goedendag, Bluff. Je luistert naar Misha hier op NPO Radio 1. En dit was de wankelplaat van mijn gast Roos Vonk. Deed je denken aan een liefde. Een man waarbij je iets zocht wat je niet kon vinden. Ja, wat er helemaal niet in zat eigenlijk. Ja, ik denk waarom het mij zo raakte toen, mij zo uit balans bracht, was dat ik altijd wel een beetje beeld had van dat ik de regisseur van mijn leven was en dat ik nog even die man van mijn leven ging vinden en daar een jaar van mijn tijd eigenlijk aan heb verspild. En dat ik niet zo goed kon accepteren dat het niet ging lukken, omdat het voelde voor mij alsof ik bijna aan de kant was, dat ik me nog net op kon trekken en als ik nou misgreep, zou ik er nooit meer uitkomen. En dus ik weet nog wel dat ik dacht van, ja, maar als dit nou niet lukt, dan vind ik misschien wel nooit meer iemand. En het vooruitzicht van alleen te blijven, dat leek me echt verschrikkelijk. Ik dacht toen, als ik nooit meer iemand vind, dan hou ik net zo lief meteen op met leven. Dat vind ik nu heel zo raar. Zo heftig, ja. Ja, vind ik nu, als ik dat nu zeg, vind ik het gek. Maar ik had zo mijn zinnen daarop gezet dat een toekomst zonder een leuke vaste relatie kon ik me helemaal niet voorstellen. En dat was denk ik waarom het zo erin hakte bij mij. Dat het bijna een soort leven of dood kwestie was. En op een gegeven moment word je toch door het leven op de knieën gedwongen. Gedwongen om het hoofd te buigen voor de realiteit. En dat is ook een hele goede les natuurlijk. Ja, want in het begin lees je ook voor, hè, van hoe dwingender je aandrang om een emotie te volgen, des te zekerder kun je ervan zijn dat je innerlijke kleuter aan het touwtje trekt. Ja. En je het beter even kunt parkeren. Dus eigenlijk als je iets heel groots voelt, dat moet je eigenlijk wantrouwen. Nou, als je dit is wel een voorbeeld. Dus als het heel dringend voelt, dwingend, dan weet je dat het niet de wijzere kant van jezelf is, maar meer de kleuterkant. Ik denk nu, hè, als ik dat zo koppel aan die uitspraak, dat ik toen ook geregeerd werd door een onvolwassen deel van het dwingende kind. Van ik moet en ik zal die man hebben. En ik heb ook vaak gedacht toen, want ik had die wijzere kant natuurlijk ook wel, heb ik ook best vaak gedacht van nou, ik moet nou gewoon dat breken, die banden doorsnijden, afkicken. Had ik heus wel eens eerder in mijn leven gedaan, afkicken van de verliefdheid. Dus dat moet nu ook. En dat deed ik dan ook, hè, dan was het klaar. Maar dan ging dat andere stemmetje, dat kleutertje, ging weer, ja, maar alleen even bellen. Alleen even opbellen, even stem horen. En als ik dan even gebeld heb, dan is het wel, weet je, dus dan heb je weer zo'n stemmetje wat dan weer een reden gaat zitten vertellen waarom je het wel kan doen. En dan, woep, dan vlieg je weer de verkeerde kant op. Nou, later heb ik daar mijn boek Je bent wat je doet over geschreven. Van alles waar je aan toegeeft in je gedrag, dat versterk je. He, dus zodra je toegeeft eraan, dan trek je jezelf weer die kant op. Ja, dus daarom geloof ik wel dat je bent wat je doet, want je versterkt alles wat je doet. En dus ook zeg je van, als je dus iets wil veranderen, dan moet je dat doen door iets anders te doen. Ja, je moet dus jezelf geweld aandoen. Dus je moet zeggen, ik doe het niet en het doet me pijn en alles in mij schreeuwt van, ik wil wel. Maar je doet het niet. Je gaat gewoon verdragen dat het pijn doet. Ik heb toen in die tijd ook zijnsoriëntatie gedaan. Dat is een soort mindfulness-achtige therapie. Dat heeft mij ook geholpen om meer in het moment te zijn en te verdragen dat iets ook pijn kan doen, dat je daar niet dood van gaat. Weet je, en nu zeg ik van, alles waar je niet dood van gaat, daar word je sterker van. Hè? Dus bij alles waarvan je denkt van, het is nodig dat ik dit doe, maar het doet pijn, moet je jezelf eigenlijk vragen, ga ik er dood van? Nee? Nou, dan ga ik het toch doen. Dus als mensen zeggen, ja, maar ik ben een gevoelsmens, ik luister naar mijn gevoel, dan zeg jij, eigenlijk onverstandig. Ja, nou ja, ik zeg dan, gevoel op nul. Weet je, want je kent de uitspraak verstand op nul. Maar gevoel op nul is ook zoiets. Van je moet er even doorheen. En dat is ook zo, hè, terug naar het begin. Als je bijvoorbeeld grensoverschrijdend gedrag wil benoemen, dan tegen iemand die machtiger is dan jij, dan zegt je gevoel ook van woe, dat wil ik niet, want dit gaat die ander niet leuk vinden. En dan zeg je tegen jezelf, het is niet leuk, het gaat me pijn doen en ik ga zweten, maar ik ga het toch doen. Gevoel op nul. En dus als je aan jezelf wil werken, dan hoor je ook wel mensen zeggen van, ik ga aan mezelf werken, ik ga eens heel erg diep nadenken over hoe ik ben en hoe ik mezelf kan veranderen. En dan zeg je eigenlijk, joh, minder nadenken, gewoon doen. Anders gaan doen. Ja, door dingen te doen kom je erachter wie je bent. En ook door buiten je comfortzone te gaan. Hè? Want dat is het ook, als je zegt, ik moet trouw zijn aan mijn gevoel. Mensen misbruiken dat gevoel ook vaak om gewoon geen dingen te doen waar ze geen zin in hebben. He, dus door buiten je comfortzone te gaan, want ik heb er geen zin in, maar ik ga het toch even proberen. En wat helpt, is als je het ook ziet als een experiment. Dat je zegt, nou, dit is misschien nou even niet leuk, maar ik ga het toch even proberen, kijken wat er dan gebeurt. Daardoor kun je je grenzen verleggen. En je kunt zelfs, dat heb ik wel eens tegen cliënten gezegd, van dan zeg je op je werk, je vindt bijvoorbeeld dat je assertiever moet worden, maar dan denken die mensen van, wat heeft die opeens? Want ze zijn dat helemaal niet van jou gewend. Dus je moet even ruimte winnen om met dat nieuwe gedrag te experimenteren. Dus dan zeg je, nou jongens, ik heb dat boek van Roos Vonk gelezen, of weet ik veel, ik ben in therapie, of weet ik veel, ik ben naar een training geweest. Ik ga het even heel anders doen. En ik wil iets anders gaan doen, dus geef mij even de tijd om mijn vorm daarin te vinden. Als ik nou de komende tijd iets anders doe dan je gewend bent, dan heeft het daarmee te maken. Laat mij daar even mee experimenteren. Dan win je een zee van terrein om met nieuw gedrag te experimenteren. Ja, ik zit toch ook meteen te denken, als stel je zit in een vaste relatie, je twijfelt over die relatie en je denkt, ja, die persoon vind ik ook wel heel erg leuk. Wat zal ik doen? Gewoon een uitstapje maken en dan weet je het. Dat weet ik niet. Dat vind ik een moeilijke. Want ik heb dat ook vaak genoeg meegemaakt. Van, zal ik mijn relatie uitmaken? Zal ik wel, zal ik niet? En ik heb ook wel eens gewoon jaren getwijfeld voordat ik die stap durfde te zetten. Ik vind niet dat je wat ik nu zeg moet gebruiken als excuus om een slippertje te maken. Van, ik denk dat heel veel mensen nu thuis luisteren. Ja, maar Roos Vonk zei op de radio, je moet het proberen. Hi Roos. Ik heb hier het boek Mijn Ego Heeft Altijd Gelijk voor me. En een van de hoofdstukken is getiteld Kleine Ego's, Grote Ego's. En toen vroeg ik me af, hoe zie ik jou nu eigenlijk? En ik ben er niet helemaal uit. Je kunt een groot ego hebben, ontzettend overtuigd zijn en daarmee met gestrekt been erin gaan om anderen te overtuigen. Wat mij regelmatig enorm verbaast. Omdat dat volgens mij indruist tegen heel veel wat jij in dit boek schrijft. Tegelijkertijd kun jij volgens mij ook behoorlijk tobben en piekeren of je het allemaal wel goed doet. En spreek daar het kleine ego uit misschien. Nou, ik ben wel eigenlijk benieuwd hoe jij dat zelf ziet. Collega hoogleraar Johan Karremans, ja, van de Radboud Universiteit Nijmegen. Grote ego, kleine ego. Ik denk wel dat het klopt, hè, die twee kanten. Maar ik zou ze allebei, zou ik ze zelf heel anders omschrijven. Dus dat kan je zien, hè. Als ik met gestrekt been ergens inga, is het bijna nooit ego gedreven. Dat is toch vaak omdat ik dan met mijn missie bezig ben. He, dus dat ik, ik heb ook afgedwongen dat we op onze jaarlijkse barbecue vroeger, dat we biologisch vlees gingen eten of vegetarisch gingen eten. Daar heb ik ook pijnlijke stiltes veroorzaakt in vergaderingen door het daar weer over te hebben. En dat is natuurlijk helemaal geen ego, want je voelt op zo'n moment dat je dat doet van, dit gaan ze niet leuk vinden, maar ik moet het toch zeggen. Nou, dat tobben en piekeren zou ik eigenlijk ook anders omschrijven, want ik ben helemaal geen piekeraar en ik ben ook geen tobber. Maar ik doe wel veel aan zelfreflectie en dat is iets anders. He, dus zelfreflectie in de zin van dat ik later terugspeel van, heb ik dat nou wel goed gedaan en wat gebeurde daar nou eigenlijk? En ook in relatie tot Johan, mijn naaste collega eigenlijk. Hij is de voorzitter van onze afdeling ook, hè. En hij is ook heel goed benaderbaar. Ja, dus dan ga ik ook naar hem toe van, nou, dit of dat gebeurde er. Daar wil ik het nog eens over hebben. En wat vond jij van hoe ik dit deed? En Nou, dus dat is denk ik wat hij bedoelt met tobben en piekeren. Maar ik zou dat nooit tobben, want ik ben helemaal geen piekeraar. In het begin zei je ook, we zijn er gewoon. En op een gegeven moment is het afgelopen. Dus, ja, dat gaat dan over leven na de dood ja, en zo. Ja. Maar dat klinkt alsof je niet gelooft in dat er een zin is van het leven. Nee, ik geloof dat in de woorden van W.F. Hermans, een van mijn favoriete schrijvers, de mens is een chemisch proces als een ander. Als een ander chemisch proces. Ik geloof niet dat wij verheven zijn boven andere dieren. En ik geloof, je wordt geboren en je gaat dood en dat is het. Maar het is natuurlijk wel zo, wij zijn wel bijzondere wezens met dat vermogen tot zelfreflectie, hè, wat natuurlijk ook heel fascinerend is. Want je kan hele gesprekken met jezelf hebben. Dat vind ik zelf ook best wel leuk. Ja, om dingen van verschillende kanten te belichten. En je hebt met jezelf soms veel interessantere gesprekken dan met sommige andere mensen. Niet met iedereen, hoor. Want je hebt die andere mensen ook nodig, hè, voor weer input te krijgen. Want je kan niet alleen met jezelf verder. Dat is echt niet goed. Ik vroeg vroeger altijd aan mijn ouders van wat is de zin van het leven. En dan zeiden ze, dus dat is wat je voor anderen betekent. De zin van je leven ligt in wat je voor anderen betekent. Maar dan zei ik van ja, maar als die anderen er ook niet waren, dan zou het zinloos zijn. Ik vond het helemaal geen logisch antwoord. Want die ander, het leven van die ander heeft ook geen zin. En als de zin van mijn leven ligt in de zin van het leven van anderen, en we vervullen allemaal elkaars zin, hadden we er allemaal net goed niet kunnen zijn. Dus zo kwam ik toch altijd wel uit op het heeft geen zin. Maar je hebt die mooie uitspraak, als het leven geen zin heeft, dan maakt het maar zin. Daar geloof ik wel in. Je moet er zelf iets van maken. Ik heb een Los naar het museum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten, in de hoop dat de volgende gast er iets aan heeft. Nou, je kwam al binnenlopen, je zei ik heb 3 dingen. Want je bent aan het ontspullen, of niet? Nee, ik ben niet aan het ontspullen, maar ik ben best wel bewaarderig. Dus als je mij vraagt, neem iets mee wat je los wil laten, hoef ik maar een kast open te trekken. Oh, ja. En ik zie van alles weer, want ik denk, oh, dit kan wel weg, dat kan wel weg. Toen dacht ik, nou, ik neem gewoon 3 dingen mee. Want dan kan je volgende gast een keus geven. Ja. En heel ik had dat ook 30 goed dingen mee kunnen nemen, maar nee, maar ik ben wel blij met 3 dingen. En wat is het? Het eerste is een boek, Krachtvoer. Waarom Klaas geen vlees eet, van Antoinette Hertzenberg met illustraties van Len Munnik. Ja, dus dat is een duidelijke boodschap. Dat is leuk. Daarachter. Die zetten we erin. Nou, dit boek, Nederland, een objectief zelfportret in 51 voorwerpen. En ik heb dit meegenomen, dat lag in de spelletjeskast. Uitmuntend, het uitdagende vraagspel van de postbank. Dit is de dobbelsteen van Mieke Kerkhoff, gynaecoloog. En de gedachte hierachter was, als het even tegen zit, dan gooi je gewoon opnieuw. Oh, leuk. Zo creëer je toch weer je eigen kansen. Dan geef ik de dobbelsteen aan jou. En ik vind jou de symbolische betekenis van die dobbelsteen ook leuk. Ja, we eindigen met de liefde. Style Council met Have You Ever Had It Blue. Dat is gewoon zo'n goed nummer. En die dissonanten zijn mooi. En die dan ineens knalt het eruit. Dat vind ik zo goed. En de liefde. Want je zei eerder van je wilde, je moest en je zou een leuke, vaste liefde. Heb je die gevonden? Nou, dit is te lang bedenkt. Laat ik het zo zeggen. Er is daarna van alles gebeurd. En ja, ook dingen die heel veel met liefde te maken hadden. Maar niet zoals ik het toen in mijn hoofd had. En het is prima? Nou, ben je dat prima gaan vinden? Of? Ja, ik kan het nu veel meer nemen zoals het komt. Ja, dus dat dwingende kleutertje van mij, die is op de knieën gegaan. En dat is ook wel goed voor mij geweest. En ik heb geleerd, tot slot, in jouw boek, ja, feedback is heel belangrijk. Om toch even te kijken van, zitten we op één lijn? Klopt het beeld wat ik had van dit gesprek met het beeld wat jij had van het gesprek? Mm-hmm. Zodat we ervan kunnen leren. Welk beeld had jij van dit gesprek? Ik dacht, ja, het kan overal overgaan. Maar wat ik leuk vind, is dat je de tijd hebt om even rustig ergens bij stil te staan. En nou, dat klopte ook. En jij doet het heel goed, vind ik. Dan moet ik wel denken aan wat je helemaal in het begin zei. Dat je wel te aardig dan bent. Iedereen te vriend wil houden. Ja, er was... Oh, nee, maar dat ga ik dan nou niet zeggen. Er was iets wat ik niet leuk vond, maar dat zeg ik straks. Oh, oké. Okay. Nou, ik ben benieuwd. Waarom zeg je dat niet nu dan? Nou, omdat het meer tussen ons is. Oh, oké, dat is goed. Fijn dat je mijn gast wilde zijn. En wil je eerdere gesprekken terugluisteren, zoek dan Misha op in je podcast-app. Abonneer je zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Dat kan op X en op Instagram, @MishaBlok. A boat that's bound for hope, I left you in the queue. With a shouting, waving, taunting, flaunting, friends and crew. Telling you that every life.